हमरा श्रवण सिमरण हर कीर्तनम हो हर दिन राना सको हो एक खेल हो हर दिन राना सको हो एक खेल जैसे हंस सरवर बिन रहना सका जैसे हंस सरवर बिन रहना सका तैसे हर जन क्यों रावे हर सेवा बिन जैसे हर जन क्यों रावे हर सेवा बिन आन दिन हर नाम कीर्तन करूं आन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुरु मुखो हर नाम बताया सतगुरु मुखो हर नाम बताया हो हर दिन किन बाल रहना सको हो अन दिन हर नाम कीर्तन करो हो अन दिन हर नाम कीर्तन करो किन्हो प्रीत लाई दूजा फौरिद था प्रीत लाई किन्हो प्रीत लाए दूजा भावर एक लाए प्रीत लाई प्रीत लाई दूजा भावरद साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जो अवर संग तो रब मिलवे को प्रीत वन लागी प्रीत मन लागी पाए लगो मोय करो बेनती को संत मिलाए बड भागी किन्हो प्रीत लाई दूजा फौरिद था किन्हो प्रीत लाई दूजा फौरिद था किन्हो प्रीत लाई अपमान किन्हो प्रीत लाई मो अपमान हर जन प्रीत लाए हर निर्वाण पाद हर जन प्रीत लाए हर निर्वाण पाद नानक सूरन हर हर भगवान नानक सूरज हर हर भगवान आन दिन हर नाम कीर्तन करो आन दिन हर नाम कीर्तन करो सतगुरु मुखो हर नाम बताया ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਰ ਬਾਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸ੍ਰਵਣ ਸਿਮਰਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਮਰੇ ਸ੍ਰਵਣ ਸਿਮਰਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਐਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉਂ ਰਵੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉਂ ਰਵੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਹੋਣ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹੋਣ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਫਿਰ ਬਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਹੋਣ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮੈਂ ਵਸੋ ਮਲ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜੈ ਮਹਾਰਾ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮਹ ਮਨ ਮੈਂ ਵਸੋ ਮਲ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜੈ ਮਹਾਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਵਸੋ ਮਲ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜੈ ਮਨ ਮੈਂ ਵਸੋ ਮਲ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜੈ ਮਹਾਰਾ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵਨਾਈਐ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵਨਾਈਐ ਮਨ ਮੈਂ ਵਸੋ ਮਲ मया की जय महारा। मन में बसो मल मया की जय महारा। दृघ्न में दिखत हो दृघ्न हूं जो देखो चाहे दृघ्न में दिखत हो दृघ्न हूं जो देखो चाहे परम अनूप रूप सुंदर दिखाई है। परम अनूप रूप सुंदर दिखाई है। मन में बसो मल मया की जय महारा। मन में बसो मल मया की जय महारा। मया की जय महाराज मया की जय महाराज। मया की जय महाराज मया की जय महाराज। मन में बसो मल मया की जय महाराज। मन में बसो मल मया की जय शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नू पठाए। श्रवण में सुनत हां श्रवण हो सुनो चाहे अनहद शब्द प्रसन्न प्रसन्न होए सुनाई है। अनहद शब्द प्रसन्न प्रसन्न होए सुनाई है। मन में बसो मल मया की जय महारा। मन में बसो मल मया की जय महारा। तावत वर्ज उन मन उन मन लेव नाहिए तावत वर्ज उन मन लेव नाहिए मन में बसो मल रसना में रटत जो रसना हूँ रस चाह रसना में रटत जो रसना हूँ रस चाह ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जा तेरी प्यास ना जा तेरी प्यास ना जा प्यास ना जाए होर तिकता हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बौड़ मत्र सुना लग गया हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बौड़ मत्र सुना लग गया कहे नानक होर अनरस सब विसरे जां हर वस है मन आए मन में बसो कहे नानक होर अनरस सब विसरे जां हर वस है मन आए मन में बसो मल जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फिकाने हर रस का तू चख सार चखत होए रहे रसना में रटत जो रसना हूँ रस चाह प्रेम रस अमृत चुआए कै चखाई है रसना में रटत जो रसना हूँ रस चाहे प्रेम रस अमृत चुआए कै चखाई है प्रेम रस अमृत चुआए कै चखाई है मन में बसो मल माया की जय महारा मन में बसो मल माया की जय महारा तावत वर्ज उन मन ले भुलाई है तावत वर्ज उन मन ले मन में बसो मल मन मैं बसहु मल माया की जय महाराज तावत वर्ज उन मन ले लाइए मन मैं बसहु मल माया की जय महाराज तावत वर्ज उन मन ले बनाइए तावत वर्ज उन मन ले बनाइए तावत वर्ज उन मन लिव लाई है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछान मन हर जियो तेरे लाल है सदा सदा रघुमान ए मन सियो ए मन पंच तत् को जियो ए मन ले जो उन मन रहै तावत वर्ज उन मन लिव लाइए ए मन ले जो उन मन रहा ताओ दीन लोग की बात है कहै तावत वर्ज उन मन ले भुलाइए तावत वर्ज उन मन ले भुलाइए मन में बसो मल माया की जय महाराज मन में बसो मल माया की जय महाराज तावत वर्ज उन मन ले भुलाइए तावत वर्ज मन ले भुलाइए मन में बसो मल माया की जय द्रिगन मैं देखत हूँ द्रिगन हूँ जो देखो चाहे द्रिगन मैं देखत हूँ द्रिगन हूँ जो देखो चाहे परम अनूप रूप सुंदर दिखाइए परम अनूप रूप सुंदर दिखाइए मन में बसो मल माया की जय महारा माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय महाराज माया की जय मन में बसो मल माया मान कुंचर पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु मान कुंचर पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु पीलक गुरु ज्ञान कुंडा ज्ञान कुंडा ज्ञान कुंडा ज्ञान कुंडा जैखिन कैत जाए ज्ञान कुंडा ज्ञान कुंडा जैखिन कैत जाए तिलक गुरु तिलक गुरु गुरु तिलक गुरु तिलक गुरु मान कुंचर तिलक गुरु तिलक गुरु तिलक गुरु नानक हस्ती कुंडा बहरा नानक हस्ती कुंडा बहरा नानक हस्ती कुंडा बहरा फिर करू चढ़ पाहे फिर करू चढ़ पाहे जखन कैत जाए जखन कैत जाए तिलक गुरु तिलक गुरु तिलक गुरु तिलक गुरु मान गुंचर तिलक गुरु तिलक गुरु तिलक गुरु मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले गोविंद नाम समाले मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले गोविंद नाम समाले गोविंद नाम समाले गोविंद नाम समाले मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਵਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ go गोविंद नाम सवाले, गोविंद नाम सवाले, मन प्यारे जियो मित्रा, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, जल सलपूर रहया बलवारे, घाट घाट नजर निहाले, घाट घाट नजर निहाले, जल सलपूर रहया बलवारे, घाट घाट नजर निहाले, हाले घाट घाट नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रेतम, साध सांग ब्रह्म जाने, साध सांग ब्रह्म जाने, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, मन प्यारे जियो मित्रा, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, मन प्यारे जियो मित्रा, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम मन प्यारे जियो मित्रा, हर निभ तेरे नाले, हर निभ तेरे नाले, गोविंद नाम सवाले, गोविंद नाम सवाले, मन प्यारे जियो मित्रा, गोविंद नाम सवाले, गोविंद नाम सवाले, गोविंद नाम सवाले, वाहिगुरु बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तक तू, सिरशाह पातशाह नेचल चोर छाछ, हौली वड्डियो वड्डा भार तेरा मतबा, रंग रंग ने जपन करतबा, ये अंदर जियो सब जान ला, सब की तेरे बस तेरा धर्मला, तेरे घर नाल वधाई तुझ घर, माण भक्का दे अपना आप जर, गर्व कला भरपूर जिस जग कथा, नानक दासन दा तुझे आगे मिलवता, तेरा जी तेरा नाम सतगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, बड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा वर्तवा, रंग रंग निकल जापन करतबा। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਖਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਖਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਵਿਆਹ ਗਏ ਧਨਵਥਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਚੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਨੇ ਅਲਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਵਨਾ ਗਲਾ ਸਵਰਥ ਸੁਆਮੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਨੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਦਗਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਾਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਦਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਯਾਦਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਰਚਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਜਲ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਮਨ ਦਸਮੋਜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਕਰਮ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੱਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜੇ